بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف تجا بجماله بلغ العلا بکماله کشف تجا بجماله حسنت جمیع خصاله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله بلغ العلا بکماله کشف تجا بجماله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا بنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا بنا بنا لیا کہ بڑے بڑے کرم کرے پیسے کہ بڑے کرم کرے پیسے کہ بڑے بڑے نصیب کی بات ہے بل بل خدا بھی کمالی کشف تجا بھی جمالی بل بل خدا بھی کمالی کشف تجا بھی جمالی حسنت جمیع خصاله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله صلوا علیه و آله صلوا علیه و آله ایک روز ہوگا جنازہ ایک روز ہوگا جنازہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جنازہ سرکار کی گلی میں بولو ایک روز ہوگا جنازہ سرکار کی گلی میں جانا جانا سرکار کی گلی میں کو پاس کچھ سرکار